Bienvenido a esta edición de Radio Che de La Habana. Yo soy Lasse y hoy vamos a hablar sobre varias cosas de investigaciones etnográficas. Por ejemplo, yo quiero hablarte sobre la burocracia en Cuba, la estado de mis investigaciones y lo más importante hoy y la manera que trabajar de hacer una película etnográfica, porque hay muchas cosas muy difícil en hacer una película etnográfica cuando tú estás solo en el trabajo. Y yo espero que esta edición va a durar por una media hora, como normalmente, pero vamos a ver qué pasa. Pero otra vez, bienvenido a esta edición de Radio Che. Velkommen til, på dansk, til denne her 14. udgave af Radio Che fra Havana. Sidste gang, der lovede jeg, prallede jeg i hvert fald med, at jeg var blevet væsentligt bedre til spansk, så nu tænkte jeg, at jeg ville freestyle en intro på spansk. Og jeg er nødt til at gentage den, for jeg ved ikke, hvor meget I derude egentlig forstod af det. Men egentlig, velkommen til. Tak for, at du igen, eller måske for første gang, har valgt at tænde for radioen og lytte med her fra Havana. I dag der skal det handle om mange af de ting, som det plejer at handle om, nemlig Cubas bureaukrati. Status på feltarbejde siden sidst. Og så i dag, der bliver det særligt dedikeret til arbejdet med at lave en etnografisk film, eller tankerne om det sådan inden selve optagelse og lignende går i gang, fordi det er rigtig meget af det, der har fyldt den seneste uge for mig. Og det skal jeg nok komme ind på rigtig, rigtig meget senere. Så det her, det bliver også en udgave, der bliver rigtig meget dedikeret til min kandidatlinje med visuel antropologi, og i den forbindelse kan jeg også sige med det samme, at jeg håber og regner med, at der kommer mere visuelt orienterede programmer senere, når jeg får lejlighed til at få Anne-Sophie tilbage til Havana, så vi kan få nogle diskussioner om hvordan man gør og ikke gør med et kamera i felten. Forhåbentlig kan det være noget, som nogle nuværende og kommende visuelle antropologistuderende kan bruge til noget. Men, jamen igen, velkommen til. Og vi kan lige så godt bare springe ud i det med det samme, med ugens bureaukratiske beretning, som jo egentlig er på overfladen er ret fantastisk, eftersom at jeg endelig har fået mit kubanske identitetskort, så jeg er nu legal, lovlig på Cuba. Jeg vil gerne sige, at jeg er kubaner. Det er jeg ikke, fordi der står stadigvæk extranjero, altså udlænding, på mit identitetskort. Men ikke desto mindre, så har jeg midlertidig opholdstilladelse. Det er første gang, jeg prøver at have det i et andet land, og det synes jeg er ret fedt. Og jeg er veldig glad for det kort. Men før at vi alle sammen løfter hænderne op over hovedet og jubler og tænker, yes, det kubanske bureaukrati lykkes med noget, så er der jo selvfølgelig altid et men, og det er, at udløbsdatoen på mit identitetskort, det står til, at der er den 30. november, hvilket er et potentielt kan være et stort problem, eftersom at jeg ikke skal rejse før den 15. december, og derfor så igen kan jeg se frem til at være illegal på Cuba i 15 dage, og hvad værre er, at jeg også skal vise mit identitetskort i lufthavnen, og derfor bliver det meget tydeligt, at jeg har været på Cuba ulovligt, og så kan jeg have min tvivl om, at jeg får lov at rejse, eller hvad jeg gør. I det mindste så opdagede vi det, da jeg fik kortet, og universitetet er sat på at løse, løse problemet, eller finde ud af, hvordan vi eventuelt løser det. Så jeg ved ikke, om jeg skal ind på turistvisum, eller jeg skal have lavet et nyt kort. Om ikke andet, så skal der nok komme flere bureaukratiske beretninger på den her baggrund. Men dog så er at nogle af de mest interessante ting hermed overstået, i og med at jeg har fået identitetskortet, og i hvert fald de næste 2 måneder befinder mig lovligt på Cuba. Og det er jo altid noget, kan man sige. Så det var den korte bureaukratiske beretning. Den tog cirka 2 minutter. 3 minutter, måske. Men så lad os komme til det, som det i virkeligheden jo handler om, det her program, og det er mit feltarbejde, hvor jeg tænker, at inden vi begynder at vrøvle om film og alt den slags, så er det nok en idé at tage lidt status på feltarbejde. Og det bliver igen den her lidt tredelte manøvre, eftersom at der jo er 3 steder, som feltarbejdet foregår. Hvis vi starter her i Casa Abel, så går det stille og roligt. Det er en lidt underlig uge i øjeblikket, fordi at Abel og Abelito er taget med Tanja til Pinar del Rio, provinsen, på en uges, hvad kan vi kalde det, rekreationsophold. Og det har så efterladt mig alene her i huset. Det betyder ikke, at jeg får lov til at lave mad. Det betyder ikke, at jeg får lov til at vaske mit tøj. Det betyder ikke, at jeg får lov til at gøre rent. Det betyder ikke, at jeg får lov at vaske op. Fordi at Abels mor Marta, hun er her og står for at passe mig op. Det er stadigvæk et meget, meget absurd forhold at have her, at bare det at tage sin tallerken ud i køkkenet, så er den holdt op. Det behøver du ikke. Og her i morges, da jeg har haft mit tøj hængende indenfor her i løbet af natten, fordi det har regnet. Og Martha siger til mig, at om det ikke var bedre, at det blev hængt ud. Jeg siger, jo, det var da en glimrende. Det var da en fantastisk idé. Og så går jeg straks ind for at hænge mit tøj op. Hun er sådan, hvorfor i alverden? Nej, nej, nej, lad nu mig ikke om at gøre det. Det lykkedes mig så at være så insisterende, at jeg rent faktisk fik lov at gøre det selv. Men ja, det er lidt alternativt, ikke at må gøre noget som helst. Så de her par aftener, hvor Marta ikke har været her, men har fodret mig med min aftensmad og så er gået, der har det været sådan helt rart at gå ud og skulle vaske sine egne ting, eller at i hvert fald, at jeg kunne godt bare have lade dem stå, men nu valgte jeg at vaske dem op, fordi det rent faktisk, og det lyder fuldstændig absurd, men savner at vaske op og gøre nogle lidt mere huslige ting. Samtidig har jeg også valgt, at jeg ikke som sådan vil insistere på at gøre alting her. Jeg kunne jeg godt i forhold til tøjvask, i forhold til at gøre rent, i forhold til madlavning. Men jeg tænker, at det bedste er at lade felten udfolde sig, som den nu er. Fordi Abel har sagt et par omgange, at han har et billede af, at vi er her selvfølgelig, som at vi efterhånden bliver venner og bliver en del af familien, men at vi også er her som hans gæster. Og der ligger dermed også den her forventning om, at vi bliver behandlet som gæster. Og der så sker nogle små skred, at når Abel er her, så spiser jeg ikke i stuen, jeg spiser i køkkenet sammen med familien og nogle andre ting. Så det... Ja, altså det, man kan selvfølgelig også argumentere for, at det bedste ville være, som bare gå ud og sige, nu laver jeg mad i aften, nu skal jeg nok hjælpe med det her, det her, det her, det. For at se, om det kunne bruge nogle grænser ned. Men samtidig synes jeg også, det virker som faktisk at træde dem lidt over tæerne. Og det er jo sådan en balancegang. Og samtidig ved jeg også godt, at der er nogen derude, der vil kunne få den tanke, at det er fordi, jeg ikke gider lige understrege, det er det ikke. Det er rent metodisk overvejelse. Hvad giver bedst mening for at lade felten være, hvad felten er. Samtidig så vil jeg lige knytte en lille kommentar til familien her, fordi at, og det kan også lyde lidt absurd, men det er først her efter 1,5 måned, at det lykkedes mig faktisk at få at vide, hvad Abels niece, som kommer her i tid og utid, de hedder. Og jeg kan så konstatere, at jeg er kommet til at bo hos på trods af, at kubanerne er voldsomt dygtige og kreative, når det kommer til navn, så er jeg kommet til at være i den familie, som er mindst kreativ whatsoever, når det kommer til, til navne. Vi kan starte her i huset, hvor der er Marta, Abels mor, Abel, og sønnen Abel, også kaldet Abelito, fordi man i to fald kan kende forskel på dem. Det, der er lidt spøjs, det er, at Abelitos mor, hun hedder også Marta. Hun er så ikke sammen med Abel, hun bor i Orlando i USA. Og så er der i bygningen i den næste gade, Abels søster, Judith, som har to piger, hvor den ældste hedder Karen, og den yngste hedder Karen. Den eneste forskel, så vidt jeg lige kan høre mig frem til, det er, at den ældste, hun har et A, som det første bogstav, og den yngste, hun har et E. Og så har Abel også en anden søster, som jeg ikke ved, hvor bor henne, men den søster har døtrene Lia og Mia. Så kreativiteten er stor her, kan I nok høre. Der er selvfølgelig også sket noget andet væsentligt her i Casa Abel i forhold til, til filmen, men det vil jeg så komme ind på, når vi når dertil. Status i hvert fald på Casa Abel er, at det stadigvæk går sin stille gang, at det stadigvæk er lidt underligt at lave feltarbejde der, hvor man bor, fordi igen, hvad er det, der er væsentligt, og hvad er det, der ikke er væsentligt. Men ja, sådan er det. Det er en udfordring, og det håber jeg, det bliver løst. I forhold til Mundo del Silencio, så går tingene stadigvæk langsomt, fordi at alle stadigvæk venter på, at Giovannis kone, hun skal føde. Så han har tid til at være der. I den her uge har der dog sket lidt derude, eftersom at der har været, nogle amerikanske professorer på besøg, som det var vigtigt, at alle var der, fordi at det kunne være, at de ville give nogle penge til projektet. Og samtidig så bekendtgjorde Giovanni, at projektet også skal levere noget til et nationalt, jeg ved ikke om det var en konference eller en kongres, hvor en masse forskellige projekter bliver vist frem. I den forbindelse har jeg så også fået ordre på at skulle levere noget, og er dermed blevet meget, meget direkte blevet sat under Eders ansvar. Eder er den ene af de her to døve, som har lært mig tegnsprog, og Robertos ansvar, der var den anden af de her to døve, som har lært mig tegnesprog, så nu skal jeg rent faktisk i tegnekursus fra på mandag. Så på mange måder, så er at den her tur på Cuba udviklet sig til en fuldstændig absurd dansesrejse i forhold til at lære spansk, tegnesprog, dans og nu tegning. Så jeg bliver et vældig kreativt og rummeligt menneske, inden jeg kommer hjem. Men det betyder selvfølgelig, at jeg er blevet føler mig meget inkluderet i projektet derude, at jeg føler, at jeg er en del af det. At jeg hverken er døv eller bipolar eller noget andet derude, det er jo, jeg er sådan set bare udlænding, og det er måske skade nok her på Cuba. Så det glæder jeg mig til at begynde på, men ellers så står det lidt i stampe derude, fordi at der ikke sker så meget. Men det håber jeg på, der vil gøre fra næste uge, når jeg skal på tegnsprog undervises af Eder og Roberto. Derudover så hopper vi til det sidste sted, nemlig Malecón, som jeg jo brugte noget tid på i det seneste program at snakke om mine overvejelser efterfølgende. Og det her med at satse på mennesker, som sædvanligvis er dernede, det har mange på mange måder vist sig at give på det. I hvert fald har det været sådan, at efter nu optog jeg sidste lørdag også, i dag er 1. oktober, og siden sidst, der har jeg været på Malecón, tror vi, op på 4 gange, og alle 4 gange, der har jeg mødt nogen, som jeg kender, og det her med at kunne gå hen og give håndslag og sige, hvad så, og hænge lidt ud, det gør, at jeg i hvert fald føler et væsentligt større tilhørsforhold. Jeg føler, at jeg har så småt har fundet en gruppe mennesker, som jeg rent faktisk kan begynde at studere, begynde at bruge tid på at rent faktisk få noget ud af. Og samtidig så må jeg også bare konstatere, at jeg stadigvæk jo møder en masse mennesker dernede, som ikke er de her faste invitar, men som er almindelige mennesker, der dukker op dernede. Og i den forstand, der ærger det mig rigtig meget, at jeg ikke kan få folk til at tale til en mikrofon, fordi der er mange spændende historier dernede. Der er mange mennesker, der meget nemt fortæller om deres liv og hvad der sker. Det er ofte i forløbet af samtalen med, at jeg jo ikke er fra Cuba, og dermed så handler det altid om Danmark, og om jeg kan lide Cuba, og hvor jeg har været, og om Cuba ikke er smuk, og om kvinderne ikke er smukke, og hvorfor jeg ikke har en kubansk kæreste, og bla bla bla bla. Men det er ligesom den her overfladiske snak, som er vilkårene ved at være dernede. Ikke desto mindre, så synes jeg også, at det går frem af beslutningen om at satse på hvad kan man sige, det faste inventar dernede, den har vist sig indtil videre at være fornuftig. Dog er der den lille bitte hage, at ligesom at jeg var inde på for nogle programmer siden, så er Cuba jo meget, meget sårbar, når det kommer til regn, og det er mit feltarbejde i den grad også, eftersom at hvis det regner, så er der ikke nogen i Mundo del Silencio, og hvis det regner, så er der i hvert fald heller ikke nogen på Malecón. Så i går var lidt en træls oplevelse på Malecón, ikke sådan menneskeligt, men sådan feltarbejdsmæssigt, fordi at der var lidt dårligt vejr, det regnede en smule, og en smule regn, det får mange kubaner til at holde sig væk. Det gør, at musikerne har svært ved at forlade nogle penge og have noget at foretage sig noget, hvis der ikke er mennesker at spille for. Det holder også nogle af de andre. Hvad kan man sige, at det sædvanlige inventar, der er mange, der bare kommer og hænger ud dernede sådan i weekenden, som jeg også har lært nogen at kende af. De dukker selvfølgelig heller ikke op. Og jeg frygter også lidt for feltarbejde i aften og i morgen, fordi der er en orkan. At det seneste jeg har hørt, det er, at den er på niveau 3 på vej mod Cuba. Jeg tror ramme den østlige del af øen her i løbet af søndag eller mandag. Og så giver os en masse vind og en masse regn hen over de næste 4-5 dage. Den rammer ikke direkte Havana, af hvad prognoserne siger indtil videre. Men lad os nu se, hvad der sker. I hvert fald så er den østlige del af øen lidt i undtagelsestilstand, og det er som rigtig mange mennesker, de snakker om, det er den her orkan. Så lad os se, hvad der sker. Om vi bliver rusket lidt her i Havana herover de næste par dage. Jeg kunne så i hvert fald fingre for, at der ikke kommer regn i aften, sådan så jeg rent faktisk kan forlade noget mere feltarbejdsagtigt. Det er lidt hul at tage på Malecón og sidde der i 2,5 timer og så se, at folk de går, fordi det begynder at smådrykke. Men det er vilkårene, og sådan er det. Men det går fremad, er måske den meget korte status på feltarbejde. Og nu starter jeg på spansk med at sige, at det her program nok vil tage en halv time i hvad kan man sige, i blind tillid til, at jeg kunne begrænse mig. Det bliver det ikke. Det bliver væsentligt længere i dag. Beklager. Jeg skal nok prøve at holde, lydbillederne ned på et minimum, sådan så I ikke bliver for overvældet derude. Men I får alligevel et lille lydbillede nu, og det er alligevel ikke rigtigt et lydbillede. Det er et klip fra noget af det musik, som jeg har salgsundervisning til. Nej, det er det ikke. Har jeg lige ombestemt mig. Det I får at høre nu, det er noget af det, hvad hedder det, nuværende største hit på Cuba, som hedder Hasta que se seque Malecón, som ja, det er det, som alle hører lige nu, og jeg er også ved at blive ret fan af det. Det er et dejligt popnummer, så det får I lov at høre derude nu. Ja, det er musik, der bruger dig. Det er så vidt, at I'm not afraid to Og det var så et lille klip af Astra Kastastikkel Malikon, som I fik lov at høre der. Den sidste del af dagens ugens program, det bliver dedikeret til nogle af de mange, mange tanker, jeg har haft om det at lave etnografisk film her i løbet af ugen. Som jeg måske har været inde på sidst, så fylder det her med at lave det visuelle produkt rigtig, rigtig meget. Fordi det er en ret stor udfordring, det her med at hive et kamera frem, og det har været svært for mig at prøve at regne ud, hvordan jeg skal få de her tre meget, meget forskellige steder, jeg laver mit feltarbejde til at hænge sammen. Men inden vi lige når så langt, så vil det måske være på sin plads, at jeg prøver at definere lidt, hvad en etnografisk film er for dem af jer, der ikke ved det. Og samtidig må jeg også sige, at efter et år på visuel antropologi, og hvor jeg derudover har læst noget om det inden osv., så er det her med at begribe, hvad en etnografisk film er, ikke lige et fast regnestykke, man kan sætte to streger under. For visuel antropologi og etnografisk film er for mig lidt en trekant, hvor der står antropologi i det ene hjørne, så står der journalistik i et andet hjørne, og så står der kunst i det tredje hjørne. Og en etnografisk film bevæger sig inden for rammerne af den her trekant, afhængig af hvilket fokus der er, hvilken stil, regel, filmteknisk, der er lagt i. Og for at gøre det lidt antropologi-nørdet, så er der nogle eksempler på forskellige etnografiske film, som man kan tage, hvor noget af det, sådan det nye, noget af det, som er meget anerkendt, og som er sådan noget af det mest førende, rent eksperimentelt inden for antropologi i øjeblikket, det er en fyr, der hedder Lucien Castan-Taylor, som er leder af Sensory Ethnography Lab på et amerikansk universitet. Han har for nyligt lavet, i samarbejde med en anden, som jeg desværre ikke kan huske navnet på i øjeblikket, en film, der hedder Leviathan, som handler om livet på eller rent faktisk bare handler om en fisketrawler i Nordatlanten, som er filmet med en masse GoPro-kameraer. Det er for mig, eller den har vundet rigtig mange priser for som etnografisk film. Jeg synes, den var meget, meget kedelig og meget, meget hård at se på, fordi den simpelthen bare handler om hvordan det her skib fungerer. Ikke nødvendigvis om menneskene på skibet, men simpelthen om skibet i kæder og fisk og i bølgegang og i snøre og i net og så videre. Samtidig så har vi min egen underviser, Christian Suhr, der har lavet filmen Descending with Angels, som handler om hvad kan man sige, eksorcisme blandt muslimer i Danmark over for psykiatrisk behandling af nogle af de samme personer i Danmark, hvad der virker og hvad der ikke virker, hvor vi er over i noget, som beklager, Christian, hvis du er uenig, men som for mig ligner mere klart etnografi, fordi vi er inde på nogle kulturelle forskelle, men samtidig også har helt klart elementer af dokumentarisme og journalistik i sig. Og så et tredje eksempel, som den frivillige gruppe Visual Wednesday ude på Moskva på Visual Antropologi. Det er en forening, der laver filmfremvisninger, og nogle gange får inviteret nogle folk til at tale. Sidste år, der havde de nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Dalsgaard, jeg tør ikke se hans fornavn ude, som har lavet Colombias kamp for fred, som handler om hvad hedder det, præsident valgkamp og det politiske liv i Colombia blandt et bestemt parti. Og den er selvfølgelig mest dokumentaristisk, men har også helt klart etnografiske elementer over sig. Og samtidig så har vi, Sofie, Tanja og jeg, hernede set filmen Slangens Favntag, som ikke er en etnografisk film som sådan, men som er en lidt mere kunstnerisk film, men som alligevel har mange etnografiske elementer over sig. I og med, at den viser nogle kulturforskelle og hvad kan man sige, noget indfødt sydamerikansk kultur og tanke om verden. Og med de ting, jeg har sagt her, så er det jo forhåbentlig allerede blevet klart, at det er en meget, meget bred genre, hvor der er rigtig mange ting, man kan putte ned i, ligesom at antropologien jo også er en bred genre. Og uden at gøre det yderligere super nørdet, så er der også selvfølgelig ekstremt mange måder, man kan filme på og lave det, hvor det som nok bliver det mest relevante at sige for mit vedkommende, det er, at min film den nok mere bliver over i det, vi kalder observational cinema, altså hvor man mest observerer, hvor kameraet ikke nødvendigvis indgår og skaber sanselige eksperimentelle scener, men simpelthen holder sig lidt mere over i den dokumentaristiske måde at lave film på. En næste ting, som jeg har gået og brugt rigtig meget energi på, det er også, hvordan i alverden bliver en etnografisk film spændende, hvor jeg må indrømme, at jeg rigtig, rigtig tit har min stemmor stemme i baghovedet, fordi min stemmor er meget, meget god til at sige, det der, det er virkelig kedeligt, uinteressant, uinteressant er det ord, hun oftest bruger, eller interessant. Når vi er ude på studiet og er blevet præsenteret for alle de her udgaver af etnografiske film, så har jeg rigtig gerne ville være sådan åben over for det her, og rigtig mange af dem har jeg sådan siddet og tænkt, jamen det her, det er interessant, jeg kan godt se, det er interessant i måden, det er filmet på, i måden, det er tænkt på, men i bund og grund, så har jeg været ved at falde i søvn til halvdelen af dem. Beklager igen til Peter og Christian og Arine, der har vist flere af de her film, men rigtig mange af dem, de er eksperimentelle, ja, de viser noget, men de er som informative og underholdning virkelig uinteressante. Blandt andet Leviathan, som jeg simpelthen synes var kedelig og enormt hård at komme igennem. Det samme med nogle andre af de mere klassiske etnografiske film, som Forest of Bliss, som jeg også synes var dybt, dybt kedelig. Og så er der jo selvfølgelig så det spørgsmål, hvordan i alverden kan jeg så sørge for, at min ikke bliver kedelig? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo enormt subjektivt. Det spørgsmål kan jeg faktisk ikke engang svare på, og det vil heller ikke prøve at rejse det igen her i løbet af dagens program. Men det er blevet mere og mere aktuelt for mig at have de her overvejelser om at lave den her film. Især fordi, at nu er vi faktisk gået ind i oktober i dag. Der er 2 måneder tilbage, det er sådan, at jeg vil gerne have noget, at jeg har haft nogle idéer om, hvad jeg gerne har ville filme, og nogle scener, jeg gerne ville have. Og det begynder at være ret aktuelt med at få nogle aftaler på plads i forhold til at lave det, og også få nogle sådan linjer, noget planlægning på, så jeg ved, hvad det er, jeg skal have. Fordi at i næste uge, der kommer Anne-Sophies kæreste, Mark, herned, og de skal blandt andet være her i huset. Og det synes jeg var en meget, meget oplagt chance for rent faktisk at få filmet forholdet mellem Abel og gæster, når det ikke nødvendigvis er mig selv, det skal dreje sig om. Det håber jeg selvfølgelig, at Sofie og Mark er med på. Det formoder jeg, at de er åbne, som vi antropologer jo altid er over for andre menneskers tanker og idéer. Og derfor blev det også i løbet af den her uge meget, meget aktuelt for mig at få Abel overtalt, eller få lov af Abel til rent faktisk at filme ham og filme her. Det gjorde jeg simpelthen meget, meget simpelt. Vi havde haft, jeg kan ikke lige huske situationen, men vi havde haft en god snak om noget her, velkommen lige forbi mit værelse. Jeg tænkte simpelthen, nu er det nu, og går efter ham, og så står vi ude på altanen, og jeg spørger ham om han har lyst til at være med i noget, jeg skal filme. Og han prøver så at spørge, om det er nødvendigt for mig, hvor det ærlige svar havde været, ja, det er pishamrende nødvendigt, at du siger ja, fordi mit projekt afhænger af det. Men samtidig ville jeg ikke lægge det pres på ham, så jeg sagde, at hvis han ikke var interesseret i det, så kunne jeg undvære det. Og han tøvede lidt, og jeg prøvede at forklare ham, at hvad det drejede sig om. Prøvede at forklare ham nogle af de scener, som jeg havde tænkt på. Det lød til at bløde ham lidt op, og jeg fik så lov til det. Dagen efter, så for at vise ham, at jeg satte rigtig meget pris på det, så smuttede jeg op i supermarkedet, det supermarked, som har ting, og købte en 7-års Havana-klub til ham. Abel er meget glad for Rom, og ligesom gav ham den, og sagde mange, mange tak for, at han havde lyst til at hjælpe. Det betød rigtig meget for mig. Og samtidig så havde jeg så brugt det meste af den dag på i hvor jeg huskede på noget, min far har sagt til mig på et tidspunkt, med at det er en god idé at lave storyboards til ting. Det tror jeg faktisk, det var noget, han sagde til mig allerede i 5. klasse, i forbindelse med noget filmprojekt dengang. Men jeg har simpelthen i den her uge arbejdet enormt meget med storyboards og planlægning af den her film. Hvad det er, jeg for nogle scener, jeg vil have, og hvad for nogle scener, jeg ikke vil have. Og arbejdet med de storyboards, det har vist sig at være en fantastisk god idé, fordi det har gjort mange ting klar for mig, og det gør det rigtig, rigtig nemt for mig at præsentere overfor at vælge, hvad det var, jeg gerne ville have. Fordi jeg kunne ligesom vise ham de her storyboards, vi prøver at forklare ham om scenerne, hvordan de skulle hænge sammen, og han begyndte at grine og sagde, om det var simpelthen bare at filme mit liv. Ja, det er jo rigtigt, det er egentlig bare det, jeg gerne vil. Men at han ligesom kunne se de her... se idéerne og ligesom også se sig selv i projektet. Blandt andet har jeg en scene, som jeg gerne vil lave, hvor Abel han skal prøve at undervise os udlænding i at ryge kubanske cigarer. Den scene var han meget, meget vild med, fordi at han ligesom også kunne se på det hele, at det inkluderede blandt andet Mark og Anne-Sophie, og det var han helt med på, og det synes han var sjovt. Og det største problem, det var sådan ligesom også at få ham overtalt til, at jeg skulle have lov at filme ham ude i køkkenet og nogle ting, hvor han blandt andet sagde, jamen jeg er grim, og køkkenet er grim, så det er ikke en god idé. Men som sagt, så endte han jo med at være med på det alligevel. Den næste udfordring bliver så rent faktisk at tage kameraet frem og stå op i hovedet på ham. Men den tid, den glæde. For der er selvfølgelig også nogle overvejelser omkring det. Men for lige at vende tilbage til de her storyboards, så kan jeg kun anbefale at gøre det. Jeg synes, også retrospektivt i forhold til de filmprojekter, jeg ellers har lavet, at det er svært at bare lade verden ligesom flyde, foregå foran kameraet, og så ser vi, hvad vi ender med til sidst. Det giver mig rigtig meget ro, at jeg har den her plan, har nogle idéer om, hvad det er, jeg gerne vil have. Skrevet ned, at jeg har arbejdet med det her, det er det, jeg skal bruge, det er det her, jeg skal nå hen til, det er sådan, de skal hænge sammen, det her, det skal vise, det er det her, det ikke skal vise, og bla bla bla bla. Filmen har lige pt. Også en arbejdstitel, som er Viva la Resolution, som selvfølgelig er et lille ordspil på det, der står mange steder på muren, hedder Viva la Revolution. Også fordi at jeg synes, at ordet resolution er fantastisk, fordi det har så mange måder at blive oversat på. Det kan betyde beslutning, det kan betyde beslutsom, det kan betyde løsning, og samtidig kan det betyde opløsning, når man taler om eksempelvis film eller billede. Og på den måde så rummer det rigtig mange ting, og det synes jeg bare ligesom giver, når man... Vi kan egentlig godt få lidt at vide om det. Ideen er, at den kommer i nogle introscener, og så kommer den her titel, Viva la Resolution, inden at der overhovedet bliver introduceret nogle karakterer i filmen. Og så skal filmen ligesom udfolde sig, som om den foregår over nogle dage her i Havana. Og ideen er... og det var det, som har været så godt ved at arbejde med de her storyboards, fordi det har været stadigvæk, selvom at jeg har kunne se, at jeg vil have de her scener med, og de her scener med fra de forskellige steder, så hvordan hvad er det, der binder alle dem her sammen? Og der er det her med at sidde hele tiden og arbejde med det, sidde og lave scenerne, sidde og tænke, okay, hvordan hænger det sammen med det her, hvordan hænger det sammen med den her titel? Jo, jeg har en idé om, at jamen, det er noget med løsningen på vi siger resolution som en beslutning om eller en løsning på de mangler, der er i det kubanske samfund, og så bliver de illustreret med nogle af de her eksempler på scener, som scenerne skal illustrere. Men så kom der så hvad hedder det, den faldende 25'er, som jeg ikke vil afsløre, den vil jeg lige holde til jeg kan se, om filmen rent faktisk bliver sådan, og til filmen eventuelt er færdig. Men der kom lige den ting, der bandt det hele sammen. De to ord på spansk, der lige pludselig gjorde, at de her tre meget forskellige steder, de hænger perfekt sammen. At filmen har fået et meget, meget klart budskab. Og noget, som alle de her steder meget rigt illustrerer. og det var fantastisk at sidde og arbejde med de her storyboards på den måde. Og det er sådan rent praktisk, sådan for dem, der er interesseret i det, så foregår det simpelthen ved, at jeg har et lille, hvad hedder det, hæfte. Lidt mindre end A4 størrelse, hvor hvis jeg har fået en idé til en scene, så prøver jeg at tegne den op, skrive ned, hvad der skal ske i den, hvilket lyd jeg gerne vil have, sådan skridt for skridt. Og så prøver jeg at have en oversigt over, hvor jeg prøver at binde dem sammen. Men det var, hvad hedder det, ligesom om storyboards og om det her arbejde med filmen. Fordi nu kommer det rigtig interessant, så det er jo netop at rent faktisk få filmet, hvad jeg gerne vil have. For en ting er at have idéerne, noget andet er virkelig at tage det der kamera op og pege det mod mennesker. De sige, nogle dage har jeg været ude og gå og lave og optage rundt omkring i Havana til nogle cutaways og lignende ting, som jeg gerne vil have. De her mellemscener, hvor der lige viser noget, fordi at der er et billede, der er dårligt, eller der skal lige noget andet ind i en person, der taler. Hvor jeg synes virkelig, jeg stikker ud, når jeg går rundt med det kamera. Jeg føler mig virkelig som en, der er ude på noget, og hvad er det der kamera optager, og med alt det her med diktafonen og kontrarevolutionære ting i baghovedet. Og især at det her Comité de la Defensa de la Revolution, altså det her husværn, det lige har haft jubilæum, og der hedder ingen klistermærker med det alle steder, gør lidt, at jeg er lidt bange for at have kameraet oppe. Især fordi, at ja, jeg ved sgu ikke, hvad folk de tænker, jeg ved ikke om, og jeg er også nervøs for, at der sker noget med kameraet, selvfølgelig. Så den første dag, jeg var ude, der kunne jeg godt mærke, at jeg kan også godt se på optagelserne, at nogle af dem er meget, meget nervøse, tør ikke rigtig gå ind, hvor det gør ondt. De er okay, men de er sgu ikke så gode, så jeg skal nødt til at bruge noget af eftermiddagen i dag på at gå ud og prøve simpelthen at lave dem om, og prøve at være mere konkret, og det handler også helt klart om, i stedet for at tænke, jamen, jeg vil gerne filme et vejkryds, eksempelvis. Nå ja, men så nytter det jo ikke bare at sætte mig hvor jeg kan overskue vejkrydser, så filme det, hvis det billede, jeg egentlig helst vil have, er sådan nede fra fortovshøjde, hvor bilerne de kører forbi, og man kan se osen og sådan nogle ting. Så det her med at tænke billederne ind, tænke, hvordan er det reelt, det skal se ud, det mangler jeg lidt, og jeg har manglet lidt den der mod til simpelthen at bare gå ned og så være fuldstændig fokuseret på, nu filmer jeg, nu er det her, jeg vil have, og så fuck, hvad folk de tænker. Det er svært. Og det bliver endnu mere interessant, når jeg skal have peget det på kameraet på Abel, og når jeg skal have peget det på folk nede på Malecon, som jo er et meget offentligt sted. Jeg har filmet lidt ude i Mundo del Silencio. De tager det sgu rigtig pænt, rigtig cool derude, og det er fedt. Det tegner godt. Der er 2 måneder til at få det gjort, så nu må vi se. En sidste ting, inden at den her, hvad hedder det, lidt nørdede filmudsendelse, den slutter, så vil jeg lige prøve at gøre status på, at der rent faktisk er gået en tredjedel af min tid på Cuba. Det har været en interessant halvanden måned. Og det har også været virkelig, virkelig interessant, at det har taget så lang tid rent faktisk at nå til den her følelse af, at jeg har snakket om nogle gange det her med at føle sig lokal. Og det er selvfølgelig kun noget, som stiger. Når noget føles som hjem, og det kan selvfølgelig være svært lige at pege på, hvad det er, så er det, men for mig er det i hvert fald det her med, at man begynder at møde folk, man kender på gaden, i bussen, at man kan kommunikere, men når man kommer steder hen, man har nogen, man lige kan give hånd til, og føle, man rent faktisk kender nogen, at man ikke er fremmed i byen. Og der havde jeg en fuldstændig fantastisk oplevelse her torsdag aften, hvor jeg tager ned på Malecon på jagt efter mine sædvanlige venner. De er der ikke. Så jeg finder, i hvert fald ikke da jeg kommer, så jeg finder nogle fiskere, som jeg hænger ud med, får en god snak og føler, at jeg lærer dem lidt at kende. Så ringer en kubaner, som jeg har mødt her i løbet af ugen, der hedder Yuri, til mig og siger, at han har en flaske rum, om jeg ikke lige kommer derhen. Og jo, det gør jeg så, hænger ud med ham og en af hans venner i et par timer. Så tager jeg tilbage fra hans hus til Malecon, hvor jeg i bussen møder Edder. som vi har selvfølgelig hilser på, og vi snakker lidt på tegnsprog. Og jeg hopper af bussen og tager så igen ned på Malecon, hvor jeg så møder de her musikere, som jeg kender, og igen håndslag og mandlige kram, og det var fedt. Det var virkelig, virkelig fedt. Og så lige for toppet i går, at en anden af mine venner nede fra Malecon, så ringer og spørger, kommer du ned i aften? Ses vi i aften? Og jeg tænkte, ja, selvfølgelig gør det, at han så ikke kommer, fordi det regner, det er sådan en anden ting. Men det der med, at jeg føler faktisk, at jeg er nået så langt nu, at jeg kender folk, at folk ringer til mig for at høre om, hey, kommer du ikke lige over? Og alle de her ting, det er en ret fed følelse. Og samtidig synes jeg, at jeg har lært enormt meget på de her halvanden måned. Det har været enormt spændende. Og det er jo virkelig, virkelig floskel at fyre af, men det er virkelig svært lige at være konkret nu, selvom jeg har skrevet ned, at jeg skal evaluere det. Lige et par ting omkring ugen her ellers, er at salsa fortsætter selvfølgelig. Jeg har lært et par nye trin i går til salsaundervisning. Et af dem er blandt andet en pirouette, som de første banker, hvor jeg skulle øve den, hvor jeg simpelthen ikke kunne vente rigtigt, så jeg har flere gange været på vej ud over kanten af terrassen ude ved Miriam, fordi at jeg ikke er landet rigtigt på mine fødder. Samtidig må jeg også erkende, at jeg føler, at det går væsentligt bedre. Og så i onsdags, synes jeg også bør fortælle sig, der havde jeg en rigtig, rigtig hård oplevelse derude. Med til historien hører, at tirsdag aften har jeg været i byen hos for at fejre en tysk piges fødselsdag, som jeg har mødt på Malecon. Og det var en meget, meget mærkelig aften, en meget international aften, hvor der lige pludselig sad nordmænd, svensker, tysker, luxemburger og hvad de ellers sad, og kubaner omkring mig, hvor ja, dansk, norsk, svensk, engelsk, spansk, tysk, alt sammen var i spil. Virkelig, virkelig underholdende aften i virkeligheden. Men jeg tager lidt tidligt hjem, fordi jeg gerne vil op og være klar til den her salsa-team. Og det der er ideen med at lære det her salsa, er ligesom, at jeg kan gøre det langt væk fra Danmark, langt væk fra dem, som ideen, udover mig selv selvfølgelig, retter mod, nemlig danske piger. Og derude i huset hos Miriam, hvor jeg har undervisning, der den her morgen, der står der så en dansk pige, som jeg i øvrigt kender fra Aarhus, fordi at hun faktisk har været en informant i et tidligere projekt, hvilket er at gøre det hele endnu mere åndssvagt. Derudover så er hun i øvrigt ret køl og rigtig, rigtig sød. Så da hun selvfølgelig midt i den her undervisningsteam, så dukker op ude på terrassen for lige at se, hvad der foregår, og min lærer Richard, han tager chancen med det samme, og så bare kyler hende i armene på mig og siger så, dans. Og så skal jeg så prøve at vise, hvad det er, jeg kan der, over for en pige fra Aarhus, som jeg i øvrigt har noteret mig var, ja, interessant. Beklager Ida, hvis du får det at høre på den her måde, det er lidt stenet. Men anyway, det lykkedes fint, jeg kan jo trine, men Victor sagde til mig bagefter, at jeg har været stiv som bræt. Og ja, klart, fordi det er lige præcis en situation, der jeg er absurd bange for, og en situation, jeg normalt plejer at overkomme ved at ja, have en promille på langt over, i hvert fald det, der man må have for at køre, og gerne så sent på natten, at jeg helst ikke kan huske det dagen efter. Så der bliver jeg virkelig udfordret, og i øvrigt, hvor er verden lille, men sådan er det. Ikke desto mindre, så må det blive det for den her gang. Tak for, at I igen har lyttet med til den her forholdsvis lange udgave af Radio T. Jeg ved ikke, om de bliver så lange fremadrettet. Måske. I hvert fald tak for, at I lyttede med. Vi lyttes ved en gang i næste uge. Tak for nu.